mówili jakby, do czego mają swoje dzieci wychowywać. Takim... Czyli żeby już na początku bardzo często tak jest, że rodzice zamykają ten etap. Nawet pan, który dzwonił, no dotyczyła to akurat osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale w grupie rodziców, z którymi pracujemy, jest bardzo podobnie. Oni w ogóle po prostu nie mieści im się w głowie to, że ich dziecko może w przyszłości funkcjonować jako kobieta lub mężczyzna. I to jest podstawa, żeby oni sobie uświadomili na podstawie dowodów żywych ludzi, dorosłych, że to jest absolutnie możliwe. Natomiast jeszcze to, co żeś wcześniej powiedziała, to jest to świadomość własnego ciała. Tu widzimy też wielkie zaniedbanie. Jeżeli przyjeżdżają dzieci, nawet kilkunastoletnie, których świadomość ciała jest od pasa w górę, dlatego że poniżej jest to, co to jest mama, która nie pozostawiła mnie nawet na jedną noc przez całe moje życie i zajmuje się wszelkimi sprawami higienicznymi, to już to jest dosyć duże ograniczenie. Znaczy, to jest notoryczne, znaczy, że na przykład dziewczęta 14-15-letnie, ja to robię na każdym obozie tak naprawdę, podkreślam, w jakim wieku są i to głównie dziewcząt ten problem dotyczy. Znowu powiem wprost, nie wiedzą, jak się robi dzieci, tak? Czyli nie są uświadomione w podstawowych kwestiach, nie znają swojej anatomii, nawet nie wiedzą bardzo często, że miesiączkują, tak? Pomimo, że na przykład grają w koszykówkę na wózku, tak? Czyli, że rozdźwięk pomiędzy tymi obszarami jest ogromny. Tak, ale w przypadku osób, teraz się zastanawiam tak, w przypadku osób, które straciły sprawność po wypadku, to wiadomo, już ustaliliśmy, że ta rehabilitacja także seksualna powinna iść z fizyczną w parze, być w tym samym momencie. Jak to zrobić w przypadku osób, no, które są niepełnosprawne od urodzenia i to nie są zaniedbania rodziców, ale no ten to temat dokładnie nie... tak samo w parze powinno iść, bo jednak te osoby są pod jakąś opieką od samego od urodzenia, nawet w tym momencie najważniejszym. I tutaj ta rehabilitacja, szczególnie u osób niesprawnych od urodzenia, jest dosyć istotna, czyli wtedy można dużo łatwiej nawet zaplanować. Czyli to nie jest tak, że budzimy się, jak już proces. Zobaczymy, że córce rosną piersi. To jest o wiele To za późno. To powinno być wieku, tak, jak powinniśmy spowodować, żeby to dziecko rozwijało się jak najbardziej właściwie, czyli poznawało świat. My mamy przykłady, nie wiem, wózków inwalidzkich dla półtorarocznych dzieci, dwuletnich. Takie rzeczy się robi. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten czas, kiedy ich rówieśnicy pełnosprawni poznają otoczenie, czyli się rozwijają. Jeżeli ja nie będę jeździł, bo z reguły tak jest, że te dzieci, nie wiem, w wieku 7-8 lat jeżdżą na wózkach spacerowych. Tak, znaczy... Czyli zaburzenie tej... Równie ważna jest, to jest ta wolność, jaką daje wózek aktywny z pewnością, tak? Ale w ogóle wolność. Ale, tak. Wolność w ruszaniu się, przemieszczaniu, ale też chodzi o aspekty takie psychiczne. Wiek koziołka, tak, to jest trzeci rok życia, tak? Czyli, że to jest wpisane w rozwój człowieka, że się musi przeciwstawiać, bo on w ten sposób zaznacza swoją odrębność. Ja bardzo często podkreślam, że w proces rehabilitacji, głównie rozumianej jako oddziaływanie na fizyczność, jakby się wpisane, bardzo często nieświadomie, jest posłuszeństwo, wykonywanie poleceń. I no, potem tak, mamy feudalny system jest. Tak. I potem dostajemy dzieciaki, które trafiają do fundacji, które są nastolatkami i też robiliśmy takie badanie i okazuje się, że tak zwany ośrodek kontroli, one mają umiejscowione całkowicie na zewnątrz. One mają jakby już pewien nawyk tego, że wszyscy im podają przepisy na życie, na funkcjonowanie. Nie są w ogóle decyzyjne, nie potrafią decydować właśnie o sobie, a to jest ściśle związane z dojrzewaniem psychoseksualnym. Dziękuję bardzo za tę część rozmowy. Mam nadzieję, wracamy zaraz po muzyce chwili przerwy. Porozmawiamy o kobietach trochę więcej i o mężczyznach, czyli coś, co już zaczęliśmy. No i minęła nam pierwsza, znów w studiu. Rozmawiamy o rodzicach jeszcze ciągle, a potem porozmawiamy o kobietach i mężczyznach niepełnosprawnych. Jakie błędy najczęściej w kontakcie z dziećmi niepełnosprawnymi popełniają rodzice? Błędy? No, znaczy to właśnie ja wracam do tego, że to nie jest kwestia błędów, bo tylko niewiedzy braku świadomości. No, rodzice też są zagubieni, nie wiedzą, co będzie najlepsze dla ich dzieci. Zresztą to wszyscy, jak jesteśmy rodzicami, to mamy, stykamy się dokładnie z tym samym problemem. I faktycznie, no, mając na uwadze dużo ograniczeń, takich typowo fizycznych, na przykład emocjonalnych, ta seksualność wydaje nam się tym ostatnim tematem, no bo ona gdzieś się pojawi może w wieku 18, 20, 20 paru lat, tak? To tak patrzymy na to. Wtedy nasze dzieci będą miały swoje dzieci, tak? I wtedy powinny o tym myśleć. To będzie pierwszy temat, jeśli chodzi o kategorię dorosłości, bo do zawodowego tam przygotowania to jeszcze dziecko ma dużo czasu, tak, a ma 10-12 lat i ono już dojrzewa. No tak, i tutaj rzeczywiście, ale w tych pierwszych latach o tym się nie myśli. Jaki wózek, jaka rehabilitacja, co zrobić, żeby ta sprawność wróciła, jakieś funkcje utracone, które zostały, żeby powróciły. A potem rodzic się boi i odciąga. Odciąga ten odkłada moment. Na potem. Nie wiadomo w dodatku co odkłada, ale bo tak jak powiedziałam, z reguły nie ma wyobrażenia w ogóle. Na przykład bardzo często na zajęciach u nas właśnie w takim projekcie nastolatek, który prowadziliśmy, kluczową osobą był młody mężczyzna bądź młoda kobieta z dokładnie z tym samym rodzajem niepełnosprawności jak ich dziecko, młodsze tam o parę lat. I chodziło o pokazanie perspektywy, jak ten młody człowiek dojrzewał. Tak? On opowiadał o konfliktach ze swoimi rodzicami, o tym, jak się musiał wymykać z domu, jakie miał problemy w grupie rówieśniczej, z czym to było związane, co uznawał, że było mądrym postępowaniem rodziców, a co głupim. To jest warsztat dla rodziców. To nie jest warsztat dla dzieci. Dzieci to doskonale się rozwijają. Rehabilitują. Idą do przodu. I tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast to rodzice muszą mieć świadomość tych rzeczywistych zagrożeń, rzeczywistych ograniczeń. Także nawet ja uważam, że ci najbardziej światli zaczęli do nas na początku przyjeżdżać. Ci, którzy się w ogóle odważyli, żeby pozostawić swoje dziecko nie fachowcom, tak można powiedzieć, czyli nie w służbie zdrowia, tak? Nie lekarzom. I to jeszcze jedna rzecz, bo u nas jest taki wymóg, że jeżeli ktoś przywiąże to dziecko, to musi zostawić to dziecko. Nie ma prawa tam pozostać z tym dzieckiem, dlatego że dziecko uczy się samodzielności. Także to jest i rzeczywiście mówię, że to są światli rodzice, natomiast temat związany z seksualnością jest ostatnim tematem. Ale te spotkania, ten wzorzec osobowy u dorosłych i u dzieci to jest to samo. No to rodzice muszą mieć ten wzorzec. Z reguły rodzice wiążą się w różnego rodzaju grupy wsparcia, ale to są grupy wsparcia samych rodziców. Tak. I oni bardziej myślą o tej utraconej rehabilitacji, bo rehabilitacja, która nam się kojarzy, nie kojarzy się z seksualną i w ogóle z rozwojem emocjonalnym, tylko bardziej z jakąś rehabilitacją ruchową. Fizyczną, tak i jest. I zbieramy pieniądze, robimy najróżniejsze akcje. Sam widziałem tego typu działania. Jeszcze lepsze wózki. Tak. Oczywiście, sport, ewentualnie. No, sport mniej, ale bardziej to tutaj na masaże, na rehabilitanta, tantów, fizjoterapia. Tak. Mhm. To jest najistotniejsze dla naszych dzieci, dlatego że NFZ nam nie opłaci tego. Tak? To na to będziemy zbierać i tu na pewno musimy się wspierać. Jakaś szkoła integracyjna prawdopodobnie lub jakakolwiek inna. To są te rzeczywiste potrzeby. Priorytety. Jeszcze tylko powiem, 2273 to jest także numer dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, gdyby mieli państwo ochotę zadzwonić, gdyby mieli państwo ochotę napisać seksmałpapolskieradio.pl, to zapraszam. A jak wyglądają takie warsztaty rehabilitacyjne dla dzieci? Takie wyjazdowe. Znaczy, wrócę tutaj do kwestii, którą poruszył Rafał. Podstawą jest świadomość ciała, budowanie świadomości ciała. Ponieważ dzieciaki, które nie czują swojego ciała od pasa w dół, też bardzo często nie mają w ogóle właśnie świadomości w tym zakresie, że je mają i do czego ono może służyć. To jest bardzo widoczne chociażby w tym, że nie zwracają uwagi na to, jak dolna połowa ciała wygląda, w jakim jest ułożeniu, tak? Czyli na przykład dzieciaki nie zwracają uwagi w ogóle na wypadające nogi jakby z wózka, czy że im się te nogi mogą w jakiś tam sposób uszkodzić, wkręcić, złamać i tak dalej. Jeżeli chodzi o aspekt dotyczący seksualności, tak. Nie znają podstaw tak naprawdę, pomimo że na przykład bardzo często wymagają też takiej pomocy urologicznej, nie znają podstaw anatomicznych. Nigdy jakby wiele z dzieci, ja wiem, że to jest trudno sobie wyobrazić, nie widziało swoich narządów płciowych, pomimo że jako osoby dorosłe będą musiały być samodzielne w tym zakresie. Ja zawsze podkreślam, że dziecko mniej więcej do 7 roku życia z niepełnosprawnością ruchową, bo jak jest sprawne, to wcześniej, powinno wykonywać wszystkie czynności intymne, że tak powiem, samodzielnie. Tak? Czyli nie powinien tego robić rodzic. Znaczy, czyli my bardzo często jakby zaczynamy od tego, tak? Czyli obserwujemy poziom tak zwany samoobsługowy dziecka, tak? Na ile ono jest samoobsługowe, jak to się określa, co umie, czego nie umie i no, zabieramy się od pracy, od podstaw, tak? Czyli to jest oglądanie narządów płciowych również razem z pielęgniarką, tak? Zwracanie uwagi na higienę, na prawidłowe mycie, bo na przykład są olbrzymie zaniedbania, jeżeli o to chodzi i to świadczy o tym, że rodzic myje dziecko, tak? Znowu dodam, nastolatka. A rodzic bardzo co często mówi, że to była kwestia opieki, że nie wiedział jak Znaczy jest przekazać... to pewien nawyk. Znaczy nawyk. Jest to pewien nawyk, to wynika też z przeciążenia rodziców. Ja nie będę tutaj na pewno krytykować rodziców. To jest kwestia właśnie braku świadomości. Tak jest szybciej po prostu. Bo tak jest szybciej. Bo jeżeli dziecko ma się samo nauczyć, tak, to na początku coś, co będzie... To na początku będzie mu zajmowało może dużo dwie, czasu, a może tak. nawet 3 godziny rano, tak? Ono jest zwożone do szkoły, tak? Ono ma różne obowiązki i właśnie dużo czasu się poświęca na rehabilitację, jeszcze na sporty, właśnie na różne inne zajęcia, to gdzie tutaj samoobsługa? To będzie szybciej. My staramy się uświadomić, że jeżeli to ma być osoba, która będzie funkcjonowała, tu podkreślam, jako kobieta, jako mężczyzna, tak, to musi być osobą samodzielną w tym zakresie, jeśli to jest możliwe oczywiście. Jeśli osoba ma na przykład sprawne ręce, no to nie ma żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań do tego, żeby te wszystkie czynności wykonywała samodzielnie. Są, dzieci są wyręczane i wyręczane w wielu innych również sferach. Byłem zaskoczony ostatnio, wiele rzeczy mnie zaskakuje w dalszym ciągu. Chłopaka 20-letniego, no, jeździ, porusza się na wózku, bardzo dobrej rodziny, żeśmy go uczyli. Może nie była to terapia seksualna, tak. ale uczyliśmy go życia, samodzielnego życia w mieszkaniu. I on miał proste zadanie, musiał pojechać do sklepu i kupić produkty na naleśniki. I on nie wiedział, że mąkę się kupuje na wagę. Gdzie się masło bierze, bo on jest z Warszawy. Nie miał takiego doświadczenia. Tak jest. Za mnie ktoś to robił. To jest takie uproszczenie. Oczywiście ten temat nie jest na temat. Nie o tym w tej chwili mówimy. Natomiast rzeczywiście to się przekłada na bardziej skomplikowane. Ale Rafale, o tym mówimy, bo na obozach młodzieżowych na przykład jednym z ćwiczeń jest wymyślanie kolacji dla dziewczyny bądź chłopaka. Jakby się chciało, że tak powiem, zrobić randkę w domu, tak? Czyli się okazuje, że młodzież nie ma zielonego pojęcia, bo oni nawet kanapek nie robią. Tak? Czyli, nauka czyli, dosyć ciekawie wygląda. Kwestia też na przykład budowania, dbania o siebie, ale już nie tylko higienicznie, ale właśnie, żeby być atrakcyjnym. już wszystkie są samoobsługowe. Czyli że to też jest bardzo proste tak naprawdę. Znaczy, ja tutaj podam też tak do kobiecości i męskości. Rafał pewnie o tym wie, ale może nie słyszał tego z moich ust, że ja mam takie proste narzędzie diagnostyczne związane z poziomem przystosowania psychoseksualnego. Czyli jak przyjeżdżam na obozy młodzieżowe, jeżeli dziewczyna 14-15-letnia poruszająca się na wózku ma bieliznę fajną, taką jaka jest odpowiednia dla jej wieku, czyli mam na myśli ładną, że mam po prostu ładne majtki, fajny stanik i zamyka drzwi w łazience, to prawdopodobnie jest nastolatką bardzo dobrze przystosowaną, zintegrowaną z rówieśnikami pełnosprawnymi. No podkreślę, że smutne to jest to, że to się bardzo rzadko zdarza. Tak? Czy u chłopaków, to też podkreślam, że jeżeli chodzi o rozwój psychoseksualny, też takim miernikiem to jest związane właśnie z tym, że człowiek zwraca uwagę na aspekt seksualny związany ze swoim wyglądem. Czy chłopak, myślę o nastolatku, ale u mężczyzn jest podobnie. Jest w wygodnych dresikach, które zakłada mu mama, czy na przykład jest w fajnych spodniach jeszcze z paskiem. I jeszcze ma buty, które pasują do tego paska. To jest z pewnością chłopak, czy młody facet, który wie, co to znaczy dbać o siebie. To znaczy, że jego rozwój psychoseksualny właśnie nie jest zakłócony. To są niby bardzo proste sprawy, ale i one są proste do odkręcenia, jeżeli nie jest za późno, tak? Bo jeżeli do nas trafia 20-latek, to on jakby nie rozumie, czego od niego chcą, tak? No bo on jakby nie przeszedł przez ten trening. Pamiętajmy, że człowiek dojrzewa psychoseksualnie jakby od samego początku. On przechodzi przez trening już w okresie przedszkolnym, tak? Ja pamiętam jedno z takich ciekawszych warsztatów prowadzonych przez osobę niepełnosprawną, to przeżyłem w Szwecji, gdzie jeden z instruktorów właśnie opowiadał w trakcie pogadanki o seksie, tak u nas ładnie nazywają te pogadanki, o tym, jak on musi bardziej dbać o siebie niż osoba pełnosprawna, jak jego kolega chodzący. Jak to jest istotne, dlatego że ja poruszając się na wózku będę wąchany i oglądany dużo bardziej dokładnie. Także... Znaczy chodzi też o zbijanie stereotypu. Ja tego nigdy nie ukrywam jako kobieta sprawna, że w relacjach z naszymi instruktorkami aktywnej rehabilitacji, to im głównie zawdzięczam to, że pozbyłam się takiego stereotypu, że osoba niepełnosprawna tak jest osobą, nad którą się... Nie wiem, nie tyle, że należy, ale można litować, tak? I przede wszystkim jest to związane z pierwszym kontaktem. Znaczy, czyli jeżeli człowiek jest, w tym wypadku myślę, kobieta, tak? W relacji kobieta sprawna, kobieta niepełnosprawna. Jeżeli ta kobieta poruszająca się na wózku jest kobietą, jakby nic, nie da się temu w żaden sposób zaprzeczyć. Atrakcyjną kobietą, kobietą, która o siebie dba, kobietą, której seksualność jest jawna, która jest oczywista, jakby nie można jej traktować jako, i teraz podkreślę, osoby poruszającej się na wózku. Ona jest kobietą, taką samą jak ja. Tak jest. I w relacjach, znaczy, czyli w relacjach płciowych to też jest bardzo istotne, znaczy, czyli że... To poczucie... że nie patrzymy na osobę drugiej płci jako osobę taką właśnie aseksualną. No tak, ale tylko niepełnosprawność jest u nas w dalszym ciągu trochę bezpłciowa i jeszcze się zdarzają te miejsca, że są... Właśnie toalety są te publiczne, najlepszym tego przykładem, że są toalety dla mężczyzn, kobiet, dla niepełnosprawnych, to jeśli tak jest, to jest całkiem nieźle, ale bardzo często toaleta dla niepełnosprawnych jest w toalecie dla kobiet. Tak jest. Albo na przykład, to też są takie obserwacje. I a propos tego zamykania się, no najczęściej, jeszcze coraz rzadziej, ale jeszcze się pojawiało te kilka lat temu, klasyczna toaleta dla niepełnosprawnych, jeśli była wydzielona, nie była zamykana od środka. Tak. Bo nie daj Boże, niepełnosprawny się zamknie. A wrócę jeszcze do poczucia atrakcyjności. Ja zawsze wchodzę, bo to jest takie nasze hobby, że sprawdzamy, tak? Ale to, co jest charakterystyczne, że bardzo często nie ma luster. Czyli znowu nie to muszą jest jakby, oglądać, że nie zakłada. Tak, że osoba, która projektuje, nie zakłada, czyli to jest jasne, że w toalecie dla kobiet jest zawsze jest lustro, tak? Oczywiście. A w toalecie dla niepełnosprawnych, czyli już nieważne, czy kobiet, czy mężczyzn, też nie ma takiej lustra. Potrzeby. To jest też takie symboliczne. To jeszcze zakończę kwestię warsztatów, na które przyjeżdżają dzieciaki. Czy tak jest, że po tych warsztatach dzieci mówią do rodziców, nie rób tego za mnie, ja już to potrafię zrobić sam? Nie sprawiamy cudów, aczkolwiek przebojem tak naprawdę ostatniego obozu było ćwiczenie załóż kurtkę, czyli ćwiczyliśmy po prostu zachowania asertywne, jak rodzicowi odmawiać wyręczania w różnych prostych czynnościach. Strasznie się to młodzieży podobało i powtarzaliśmy to wielokrotnie, ale ja nie wiem naprawdę, ile to zostaje. Na ile to, no może ja myślę, że zostaje i wierzę w to głęboko, bo gdybym nie wierzyła, to pewnie bym tego nie robiła, ale trudność tak naprawdę się przeciwstawić, tak, na przykład tutaj na przykład bardzo ważna jest rola i ona niestety wychodzi na to, że ona nie jest do końca pozytywna, bo pamiętajmy, że rodzina jest paropokoleniowa, tak, czyli na przykład rola babci tutaj, częściej babci niestety. Opiekuńczych takich. Jest bardzo duża, czyli że nawet jeśli rodzic jakby odbiera sygnał od dziecka, że ono chce być samodzielne, to matka dziecka niepełnosprawnego ma swoją matkę, tak, albo matkę swojego partnera, która ma kompletnie inną koncepcję i tego nie rozumie. Czyli mi to bardzo często na warsztatach z rodzicami wychodzi, tak? Czyli że na przykład zmiana nawyków żywieniowych, właśnie zmiany związane z samodzielnością w ubieraniu się, w właściwe postawy tego najbliższego otoczenia. To jest dosyć ważne i to jest zdefiniowane właśnie w czynnikach tych środowiskowych, które mają wpływ na to, czy jesteśmy niepełnosprawni, czy się czujemy niepełnosprawni, jak funkcjonujemy. Szczególnie najbliższa rodzina, ta bliska i trochę daleka, to ona odgrywa najważniejszą rolę. U dzieci to w ogóle to nikt więcej tak nie odgrywa takiej roli. Natomiast to jest związane też z programem warsztatów. My oczywiście się staramy, poza tym, że wyganiamy najpierw rodziców i uczymy tej samodzielności, to później ci rodzice wracają, tak żeby mogli podglądać, co w kilka dni można było osiągnąć z ich dziećmi, czyli w jakim kierunku mają... na ile to co się udaje... Co z tym zrobią, no to jest... To tak, no nie mamy tutaj... Nie spisujemy takiej umowy, że tutaj już tylko tak i nie inaczej. Natomiast mamy kontakt z tymi rodzicami, mamy też dobre przykłady, dlatego że zaczęliśmy pracę z dziećmi no już kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat temu w tej chwili i dzieci, które kiedyś były u nas na obozach, w tej chwili są instruktorami. I to jest dobre, bo są instruktorami, którzy rzeczywiście opowiadają o własnym życiu. Tak. Dlatego, że my do tej pory mieliśmy instruktorów wyłącznie, no prawie wyłącznie wśród osób, które były po urazie rdzenia kręgowego. Czyli po wypadku, tak? I one były te niepełnosprawności, były u nas nawet uczestnikami, ale po dwóch, trzech, nawet pięciu latach już są tymi instruktorami, przekazują swoje doświadczenia, natomiast dzieci no, musiały dorosnąć. Także ja mam w tej chwili w swojej grupie dzieci, które w wieku sześciu lat do nas trafiły. I też teraz uczą rodziców zaczynamy mieć liderów, czyli właśnie rodziców tych dzieci, które już są dorosłe, i są dojrzałe również psychoseksualnie. Znaczy jakby takie. Są dowodem na to, że można być rodzicem, który wychowa osobę z niepełnosprawnością na początku lat 90. na kobietę, mężczyznę. Jeździłem od domu do domu, zachęcając do tego, żeby rodzice puścili dziecko na obóz. W tej chwili nie ma takiego problemu. W zasadzie jest kłopot w drugą stronę, że to my nie jesteśmy w stanie organizacyjnie przeprowadzić większej ilości obozów. To jest kwestia finansowa, organizacyjna, ilości kadry oczywiście, możliwości naszych organizacyjnych. Jesteśmy tylko organizacją pozarządową. Natomiast tutaj... A dlaczego te dzieci przyjeżdżają? A to dlatego, że inni rodzice powiedzieli. Tak. Że warto, że trzeba i że to jest konieczne tak, w rozwoju. Czyli jednak podstawą jest rozbijanie stereotypu, ale to jest nie wszystko i jakby pokazywanie możliwości. To my zaraz też będziemy pokazywać możliwości. Wracamy za chwilę i rozmawiamy wreszcie o kobietach i mężczyznach w tym bloku i także o tym, w jaki sposób inne kraje radzą sobie z tym tematem. When the truth is found to be within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody? cóż zrobić? Dwie dwójki, siedem trójek. Wracamy do rozmowy na temat niepełnosprawności i seksualności. I wracamy do rozmowy o kobietach i mężczyznach. Jak to wygląda z punktu widzenia mężczyzn? A wygląda to tak. Mężczyźni mają łatwiej, żeby zapoznać partnerkę. Kobiety mają coś takiego jak instynkt opiekuńczy, czyli próbują opiekować się osobą z niepełnosprawnością, co później przechodzi w związek. No i związków też jest więcej mężczyzn z pełnosprawną partnerką, ale to też jest z tego względu, że więcej mężczyzn porusza się na wózku niżeli kobiet. A, czy mężczyźni naprawdę mają... I tutaj dyskusja rozgorzała. Oczywiście jest... Jesteśmy już na antenie, oczywiście. Tak jest. Mamy krótkie chwile, kiedy nas nie ma i wtedy właśnie są najbardziej burzliwe dyskusje. Czy mężczyźni niepełnosprawni mają łatwiej niż niepełnosprawne kobiety? No Rafał, powiedz. Nie można powiedzieć, czy jest łatwiej, czy nie. My żeśmy tutaj przed chwilą wpadli w taki monolog. Słyszeliśmy. Ja nie zadawałem sobie sprawy, że już jest słyszalny. Rzeczywiście to jest, ja ciekawą rzecz zaobserwowałem jako osoba pełnosprawna razem wśród kolegów na przykład, którzy poruszają się na wózkach, którzy rzeczywiście przeszli pewien etap tej samoakceptacji. Wiem, tak? Co państwo usłyszą w tej chwili. To ja się czułem niepełnosprawny, ja nie miałem żadnych szans wśród koleżanek. Tutaj żeśmy rozmawiali o tym, dlaczego mają może łatwiej, to powiedział Dominik, tak, że o tym odczuciach takich opiekuńczych, o tych potrzebach opiekuńczych, czy macierzyńskich wśród kobiet, tak? Ale też jest jakaś ciekawość zupełnie inna u kobiet, ale rzeczywiście ta poczucia opieki i jeszcze jedna rzecz. A jest, ja się nie zgadzam, że to jest opiekuńczość kobiet. No, to dobrze, kobieta. Się nie zgadzamy. To nie zgadzam się w wielu sprawach, ale w tym akurat powinniśmy się nie zgadzać. Ja uważam, że to jest kwestia też pewnych wzorców, tak? Mhm. I szczególnie kobiety potrzebują mężczyzn bardzo silnych. Tak. I szukają. Mhm. Mężczyzna, który po wypadku doszedł nie do sprawności fizycznej, ale osiągnął, jeżeli przełamał tę barierę. Jest wielką, mężczyzną bardzo silnym. To jest zaprzeczenie opiekuńczości kobiet, tak naprawdę. Nie, poszukują i rzeczywiście wybierają mężczyzn tych silniejszych. Osoba, psychicznie ta silniejszych. Tak. I ta osoba rzeczywiście, która przełamała tę pewną barierę, która wynika z urazu, to jest dużo silniejsza. Znaczy, to nawet jest doprowadzone do absurdu, bo to się opisuje jako tak zwane złudzenie patetyczne i ono dotyczy, jest to zjawisko psychologiczne raczej dotyczące kobiet. Tak jest. Bo zaraz powiem, jak jest od strony kobiet pełnosprawnych, tak. Które są zauroczone mężczyznami po urazach. Tutaj podkreślam, nie niepełnosprawnymi od urodzenia, bo właśnie to jest to, co powiedział Rafał. Pokonanie kryzysu Świadczy o sile psychicznej i to jest niezmiernie atrakcyjne seksualnie dla kobiety. No kobiety poświadczy potrzebują o dojrzałości wsparcia. Mężczyzny. To tak powiedziałam, jest to określone jako złudzenie, tak? Bo bardzo często przywiązują do tego nadmierne, że tak powiem, znaczenie i potem są nieco zawiedzione, że wcale przy bliższym kontakcie, że nie jest to rękojmia dojrzałości w pozostałych sferach. Tak, nie zawsze, oczywiście. I że to bardziej zależy jednak od człowieka, a nie od tego, czy mężczyzna tak jest na wózku, czy nie. No tak, czy nie. Bo to no, samo jest rzeczą wtórną. Ale to znaczy, że statystycznie jednak tak jest, że mężczyzna prędzej znajdzie sobie sprawną partnerkę. Jakie problemy mają kobiety, które są niepełnosprawne w związkach? Znaczy, no, kobiety mają o wiele trudniej chodzi mi o funkcjonowanie w otoczeniu takim psychospołecznym i o stereotypy, tak? Czyli to, co jest bardzo charakterystyczne, czyli to, co jest kojarzone seksualnie, czyli z kategorią męskości, mam na myśli cały proces aktywnej rehabilitacji, tak? Czyli mężczyzna, który pokonuje trudności, staje się jednocześnie bardziej męski. Dodaje mu to właśnie atrakcyjności seksualnej. Kobieta, która robi to samo, nie dodaje jej to kobiecości, a nawet bym zaryzykowała twierdzenie, że być może, że jej ujmuje. Jest najbardziej siłaczką? Znienawidzonym słowem z kobietami, w każdym razie, z którymi rozmawiałam, jeśli chodzi o nasze tutaj instruktorki, czyli kobiety wysoko funkcjonujące, naprawdę bardzo dobrze przystosowane, jest słowo dzielna, tak? Że to jest dzielna kobieta, nie atrakcyjna, nie interesująca, nie frapująca, nie podniecająca, tak? Tylko dzielna, tak? łącznie z żartobliwymi określeniami. Zawsze mi się przypomina taka anegdota, kiedy jedna z naszych instruktorek robiła prawo jazdy, tak, jako osoba poruszająca się na wózku, i instruktor jej powiedział, ale z pani kobieta z jajami, tak? No i to oddaje, tak? Że sama aktywna rehabilitacja tutaj nie doda kobiecie tej atrakcyjności seksualności. My się staramy robić, organizować warsztaty, zresztą to nie nasz pomysł, tylko pomysł z zagranicy przyszedł, warsztatów tylko dla kobiet. Tak. Zresztą mężczyźni nie mają wstępu na te warsztaty, ale właśnie uruchomienie takich pewnych mechanizmów i poczucia własnej kobiecości, to mówi, że tam oczywiście są różnego rodzaju terapie, tak można powiedzieć, natomiast najważniejszą rzeczą, że w przeciągu kilku dni staramy się, żeby uczestniczki stały się kobietami. Zaczęły myśleć o sobie jako jak o kobietach. Jak to się robi? No to ja niestety nie jestem zapraszany tutaj. Alicja może więcej powiedzieć. Znaczy, tak jak powiedziałam, to jest bardzo skomplikowana. I długi proces. Długi proces. Znaczy, i z czego on wynika? Ja może od tego bym w ogóle zaczęła. Znaczy, to co powiem, nie będzie fajne. Od razu uprzedzam. Znaczy, dlaczego kobiety się oddzieliły od mężczyzn? Kobiety na wózkach. Ponieważ, tak jak powiedziałam, sam proces aktywnej rehabilitacji ma charakter bardziej męski, z nastawieniem właśnie na, że tak powiem, tężyznę fizyczną, sport, tak, sprawność fizyczną. To jest bardzo ważne, tak samo ważne u kobiet, po to, żeby stać się osobą niezależną, mieć tak siłę, samodzielną. Tak. Ale, jak powiedziałam, z kobiecością niewiele ma to wspólnego. I na to jeszcze się nakładało to, że sama tak byłam świadkiem i jestem świadkiem niejednokrotnie tego, jak pracuje stereotyp i jest mi przykro jako kobiecie, tak? Również, że ta kategoria atrakcyjności fizycznej jednak jest dosyć kluczowa jakby w pierwszych fazach, tak? Wchodzenia w relacje. I na zajęciach, że tak powiem, mieszanych, tak? Mężczyźni niepełnosprawni jakby dawali jednoznacznie do zrozumienia, że kobieta na wózku będzie bardziej ich kumplem niż partnerką. Ja wiem, że tu wielu mężczyzn na wózkach się może ze złości, ja mówię, podkreślam, mówię o pewnej tendencji, tak? Czyli, że kobiety, że wspólne podleganie tej rehabilitacji działało pozytywnie, jeśli chodzi o sam aspekt rehabilitacyjny, tak, ale jest, działało negatywnie, jeśli chodzi o poczucie kobiecości. I stąd się wzięła ta potrzeba izolacji, tym bardziej, że to, co się dzieje na obozach kobiecych w porównaniu z tym, co się dzieje, nazwijmy, na obozach męskich, też często jest taki seksistowski sposób sprowadzany do tego, że tam kobiety się bawią, rozmawiają, malują paznokcie, tak, no, że nie robią nic szczególnie istotnego. Ja sama jako kobieta powiem, najważniejsze rzeczy dzieją się w tak zwanym kobiecym kręgu. I nie da się tego do końca przekazać w prostych słowach. To dzieje się w dialogu, w wspólnym byciu ze sobą, we wzajemnym wspieraniu się. To jest też trochę tak jak w terapii grupowej, obserwowaniu innych kobiet życzliwych, i tutaj to jest też bardzo ważne, żeby to były kobiety i na wózkach, i te poruszające się na nogach, bo to są kategorie coraz mniej, że tak powiem, istotne. Chodzi o to, żeby kobieta się poczuła kobietą, tak, i żeby mogła przyjrzeć się innym kobietom, które są na innych etapach przystosowania, żeby uwierzyła, że pewne bariery, tak, coś, co uznaje za barierę, że można je pokonać. Mam tutaj na myśli kwestie związane właśnie z samą fizycznością, z atrakcyjnością, z poziomem zadbania o siebie, wchodzeniem w relacje, w ogóle takie społeczne. Flirt, tak, w końcu też w aktywność seksualną, w macierzyństwo, no właśnie, we wszystkie kwestie, które, czyli chodzi o to, żeby kobieta uwierzyła w siebie tak naprawdę. To jest i najłatwiej zrobić to w gronie kobiet. A jak jest z macierzyństwem? Macierzyństwo rzeczywiście dodaje tak samo siły? Oczywiście, że dodaje, i jakby nie ma nic tutaj wspólnego z tym, czy kobieta się porusza na wózku, czy nie. Po prostu, jest ważne, tak, po prostu. Tak, tak, tak. I z reguły, no jeżeli chodzi tutaj o osoby po urazach rdzenia kręgowego, akurat tak jak w przypadku mężczyzn może mieć to wpływ na aspekt związany z płodnością, u kobiet nie ma wpływu. Kwestia donoszenia ciąży oczywiście. Tak, trudności pewnych. Trudności. I także, ale to, co mówiła pani doktor o wizytach u ginekologa, to już jest taki pierwszy etap, tak, który kobiety muszą przejść, zmierzyć się. Ja to zawsze podkreślam, że to jest tak ważne, żeby kobieta czy dziewczyna, można szybko, tak, we właściwym czasie, czyli jeżeli chodzi o wypadek, to bardzo szybko, żeby po wypadku miała kontakt z życzliwym ginekologiem. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością od urodzenia, no, żeby to było dosyć szybko, tak, czyli w okresie dojrzewania, 15-16 roku życia, bo ginekolog właśnie powinien również udzielić pewnej takiej instrukcji seksualnej, mm-hmm. tak? Czyli powinien z kobietą rozmawiać młodą w taki sposób, żeby dla niego jakby kwestia aktywności seksualnej kobiety była oczywista. I mimo, że być może dla samej kobiety to nie jest oczywiste, jeżeli ona się zderzy z tą oczywistością, tak, o której mówi lekarz, to może, że tak powiem, zakiełkować i po paru latach, tak, dać rezultat, że kobieta będzie w ogóle brała to pod uwagę, że może być aktywna seksualnie. A często tak jest, że ta wizyta ginekologiczna jest taką traumą właśnie ze względu na nieprzystosowanie lekarza do tego, w jaki sposób zająć się pacjentką. Oczywiście, chociaż no, my mamy zaprzyjaźnionych ginekologów, a właściwie ginekolożki częściej. Mm-hmm. Wspomnę tutaj o naszej Monice Łukasiewicz, która była taką pierwszą ginekolożką, która w sposób niezwykle otwarty podeszła do środowiska i ja teraz wymieniam z imienia i nazwiska, mm-hmm. ponieważ zacytuję jej wypowiedź, że tak naprawdę dla lekarza, który chce, fotel ginekologiczny nie jest potrzebny, tak? Czyli, mm-hmm. że to jest pewne znowu ułatwienie i w naszym kraju powinny być tworzone gabinety, które są przystosowane dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową, ale tak naprawdę no, fotel został stworzony dla wygody lekarza, tak? Czyli jeżeli lekarz jest, że tak powiem, otwarty, to przy odpowiednim mm-hmm. podejściu jakby jest w stanie w pełni zbadać pacjentkę. No ma wiedzę medyczną, jeśli jej nie ma, tak? Mamy myśli tutaj no, pewne takie specyficzne kwestie związane, no, nie wiem, ze spastyką, z dysrefleksją, tak? Ale no, no to się zawsze może douczyć, tak? I nie ma problemu. Kwestią jeszcze dodatkową jest to, żeby rozumiał, że ma do czynienia z osobą dorosłą, która decyduje sama o sobie. Bo czymś, co jest bardzo często trudne i zakłóca tą relację i udzielenie pomocy o charakterze seksuologicznym, jest obecność osób trzecich, które są notorycznie niewypraszane z gabinetu, mm-hmm. tak? Czyli to jest takie upupianie dorosłej osoby i traktowanie jej dziecka. Dalej jak dziecka. Tak jest. Rozmawiamy o osobach, które straciły sprawność w wypadkach, kiedy ta niepełnosprawność się pojawiła i jeżeli chodzi o związki. Jak to jest w przypadku osób, które są niepełnosprawne od urodzenia? One częściej wchodzą w związki z drugą osobą niepełnosprawną, czy tak samo z osobami pełnosprawnymi? Czy tutaj jest w ogóle jakieś rozróżnienie? Czy ono się nie pojawia? No jest, no, o tym żeśmy mówili dużo wcześniej, po prostu inaczej się rozwijają te osoby. Ale w kwestii związków? W kwestii związków również, dlatego że też są nie są wyuczone po urazie, mamy jakieś doświadczenia swoje sprzed urazu. Mm-hmm. Jeszcze pamiętamy o tym, mamy swoje preferencje, mamy swoje związki, które nie zostały zakończone, chociaż mm-hmm. to też jest oddzielny temat. Często nie są zakończone. Uraz nie jest jednocześnie końcem związku, prawda? Mm-hmm. Akceptacji tego, że ktoś będzie się mną opiekował, z kim byłem wcześniej. Ale no, tutaj trzeba się rzeczywiście powiem szczerze, że dosyć duży problem jest z dziećmi niesprawnymi od urodzenia. Mhm. To wchodzenie w te relacje są zupełnie inne, dlatego że trzeba się uczyć całego życia od samego początku niekiedy. To, co żeśmy stracili w tych pierwszych latach, mhm. prawda, tego wychowania, poznawania samego siebie, tych pierwszych flirtów, tak? Mhm. Tego, że mogę wyjechać nawet na kolonię bez rodziców, tak? Mhm. Na obóz jakikolwiek. To popełnianie są błędów. No tak, negatywne przyzwolenie na popełnianie tych błędów. Tak, bo otwartość. Na błędach też się uczymy, a tutaj nie, bardzo często tego przyzwolenia nie ma. Czyli w ten psychoinfantylizm seksualny, mm-hmm. o którym mówiłam, też jest wpisana swoistego rodzaju naiwność, która w ogóle w żaden sposób nie jest bezpośrednio związana, tak, z tym, że ktoś ma uszkodzony rdzeń kręgowy w wyniku, tak, przepukliny, tylko braku treningu. Tak jest. społecznego i tyle. I problem pojawia się w wieku dorosłym, bo tam dochodzi do wielu innych, właśnie to zaniedbanie się, prawda? Tak, tutaj tak, mówimy, tak, tak. Widzimy bardzo zwracanie uwagi. To się później przekłada później na atrakcyjność. Brak umiejętności społecznych, czyli no, gdzieś tutaj wracamy tak do... Nawiązywanie kontaktów. Znaczy tego jest mnóstwo. I to jest prawda, że rzeczywiście po pierwsze osoby z niepełnosprawnością od urodzenia radykalnie rzadziej wchodzą w związki. Mhm. Częściej wchodzą w związki z osobami z niepełnosprawnością, tak podobnymi. Pewnie się czują, lepiej się czują. Tak, tak, tak. Bo przez podobieństwo doświadczeń, tak? Osoba po urazie jakby no, ma inne standardy. No oczywiście no, dążymy i ja jestem przekonana i głęboko w to wierzę, znaczy, że te różnice można zniwelować, tak? Czyli chciałabym, edukacja włączająca między nimi temu ma służyć, czyli nie integracyjna, nie zamknięta, nie indywidualny tak nauczania, tylko oczywiście relacje... Wyjście do ludzi. Tak, bo chciałabym, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, tak? Czyli, że to nie jest tak, że z niepełnosprawnością od urodzenia jest sprzężona, tak? Są sprzężone te zjawiska, tylko one wynikają jakby z zaniedbań związanych z treningiem. Tak? To, żeśmy o tym też mówili, to jest tak, te czynniki środowiskowe. Te same osoby, nie wiem, czy w innych krajach, nawet w Polsce mogą czerpać radość z takiego samego życia jak osoby pełnosprawne. No ale gdzieś możemy wrócić jeszcze, że tak z jednej strony ta grupa tak ma trudniej z powodów, o których powiedzieliśmy, ale też i znowu jest mi przykro jako kobiecie, tak, bo tak jak, znaczy znowu anegdotycznie wspomnę o tym, kiedy robiłam badania na parach, gdzie jedna osoba tak była osobą z niepełnosprawnością. Statystyka też to potwierdza. No, mój smutek się pogłębiał jako kobiety, ponieważ no, prawda statystyczna jest taka, że mężczyźni o wiele częściej wchodzą w związki, o wiele łatwiej im poznać kobietę na życie, jak to się określa, tak, ale też są o wiele rzadziej opuszczani przez swoje partnerki. Tak. Jeżeli chodzi o kobiety, tutaj to jest bardzo wysoki procent. Niestety samotnie wychowujących dzieci na przykład. On jest bardzo podobny na całym świecie, bo to jest prawie 80% kobiet zostaje... To wynika z tego, że mężczyzna nie potrafi się zmierzyć z tym tematem? Czy szuka innego rozwiązania, a kobieta przejmuje tę funkcję opiekuńczą? Zadaje mi pani bardzo trudne pytanie, bo znam też statystyki dotyczące urodzenia dziecka z niepełnosprawnością. I tutaj też to jest rzesza samotnych kobiet, od których mężczyźni odeszli. To trochę tak, jakby mężczyźni nie byli w stanie sprostać tak, temu, co się wydarzyło, a może chodzi o coś innego, tak? No możemy tutaj stawiać bardzo różne tezy, dlaczego tak się dzieje. No ja tutaj oliwy do ognia, tak, no mogę powiedzieć, że znam badania, z których wynika, że znowu tutaj rola rodziców jest... rodziców tych osób, czyli dziadków, tak? Czyli że w momencie, kiedy się coś takiego wydarza, to, że ta rola często w przypadku synów, których kobiety, tak, stają się niepełnosprawne, nie jest wcale wspierająca. I kolegów. Czyli środowisko. Tak, znaczy feministycznie rzecz ujmując, z kolei można powiedzieć, że być może tak jest, znaczy, że wielu mężczyzn traktuje swoją partnerkę i posiadanie dzieci jako kolejny sukces, tak, w budowaniu swojej kariery życiowej i w tym wizerunku nie do końca się mieści kobieta poruszająca się na wózku, tak. I w dodatku jeszcze brak wsparcia ze strony rodziców, a raczej zachęcanie do tego, żeby... Tak, tak. Są też badania dotyczące tego, że rodzice nie chcieliby po prostu, żeby ich dzieci wiązały się z osobą niepełnosprawną. I tam jest spora grupa takich właśnie. Ale znowu to jest związane z pewnym stereotypem, bo gdybyśmy jako społeczeństwo mieli bezpośredni kontakt z ludźmi dobrze przystosowanymi, tak, to byśmy zrozumieli, że jest, jak to jest tak naprawdę... Znowu, przez użyję mocniejszych słów, tak, ale prostackie. Jako fizjoterapeuta pamiętam, gdy się uczyłem i miałem praktyki na jednym z oddziałów urazów rdzenia kręgowego, tutaj niedaleko Warszawy, to pamiętam, jak mi prowadzący ćwiczenia, prowadząca mówiła, że no, byliśmy ciekawi. Młodzi mężczyźni siedzieliśmy na wózki inwalidzkie. Mówi, nie siadajcie, bo to można się zarazić. Tak, tak. No więc, są przesądy no więc takie. My nie wiemy, ta niepełnosprawność wiąże nas... Z reguły patrząc na osobę niepełnosprawną, myślimy o chorobie. Mhm. A jeśli choroba, to prosty skojarzenie. Proste skojarzenie na pewno można się zrazić. Tak? No, coś się może wydarzyć dodatkowo. Poza tym osoba na wózku, to i dzieci będą niepełnosprawne na pewno. To jest tak, także kwestia świadomości jest. Jest podstawowa. Jest chyba podstawowa. Tak. Bezpośredni kontakt, tak samo jak z oswajaniem różnych innych lęków. Lęków, tak jest. Tak, to jeszcze o tej kwestii świadomości porozmawiajmy, bo chciałabym się dowiedzieć, czy są kraje, z których my powinniśmy czerpać, z których doświadczeń powinniśmy czerpać my Polacy, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób współpracować i w kwestii seksualności także. Znaczy ja myślę, że poproszę Rafała, żeby rozwinął, bo pamięta te czasy, ale chodzi mi o to, że z pewnością, no bo chociażby Fundacja Aktywnej Rehabilitacji opiera się na wzorcach szwedzkich. Rafał był przy wprowadzaniu tak, tych idei na samym początku i myślę, że masz wiele ciekawych obserwacji dotyczących tego, jak coś, tak, ideowo, co bardzo dobrze działało w Szwecji, jakby jak to, jak to działało w Polsce? Czy to się dało przełożyć? Tak, na czym polegały zderzenia z naszą kulturą? No właśnie były zderzenia z kulturą, dlatego że problemy były dokładnie takie same. Nasi partnerzy szwedzcy, koleżanki i koledzy z podobnej organizacji bratniej szwedzkiej, no, realizują taki sam program, takie same rodzaje działania i dokładnie stykają się z osobami, które mają te same problemy wynikające z urazu. Medycznie. Medyczne, tak. No, ale chodzi mi na poziomie medycznym. I emocjonalne również problemy w tym czasie, dlatego że pomimo tego dużego wsparcia innego kraju, wysoko postawionego poziomu leczenia, rehabilitacji, dobrze finansowanej, to też były te same problemy, czyli edukacja seksualna również odbywała się i odbywa na obozach w Szwecji. To jest rola wzorca osobowego, rola innego instruktora, innej instruktorki na wózku, która mówi o swoich doświadczeniach. To jest dużo bardziej wiarygodne. Natomiast problemem była organizacja, o tym też mówiłem chyba, organizacja na przykład warsztatów. Jednym z warsztatów jest warsztat edukacji seksualnej, ten pogadanka o seksie. No i teraz jak to zrobić w Polsce? Jest koniec lat 80., gdzie w ogóle się nie mówi o seksie i takich rzeczy nie ma. Nie mówi się o żadnych pomocach, które mogą być wykorzystywane. A tutaj nasze materiały są takie na skraju, niektórzy mówią seks shopu, tak? Tak. I pamiętam, że to ze Szwecji żeśmy przywozili. No, powiem szczerze, że tutaj nie wiem, koleżanka to przywoziła na samym początku i miała wielki kłopot na granicy, bo nie chcieli jej wpuścić, jak zobaczyli, jaki towar przywozi. To były materiały na pogadankę o seksie, dydaktyczne. No ale rzeczywiście, jak to zorganizować? I nasze koleżanki i koledzy ze Szwecji, no dziwili się, jak wy macie problem. To był nie problem rozmowy o seksualności niepełnosprawnych, tylko w ogóle o seksualności. Tak jest. To zarówno kadra chodząca, jak i kadra na wózkach i sami uczestnicy kompletnie nie wiedzieli, jak to zrobić. Z tym to przygotowanie to musi być wieczorem, jakieś świece, przygasimy światło, czy warto. Ale też ciekawe rzeczy zaczęły wychodzić tutaj w Polsce, ale to pokryły się z tym, co i za granicą. Czyli największą wartością tych pogadanek myśmy próbowali sprowadzać najlepszych specjalistów. Tak jest. Seksuologów na przykład, lekarzy. Okazało się, że to nie było trafione. Dużo większą potrzebą było zapytanie wprost. Po prostu, no dobrze, ale jak ty to robisz? To, że mi lekarz powie, że ja to mogę robić, ale on mi nie powie jak. To mnie nie interesuje, jak żeś wszedł do łóżka, jak żeś zapanował nad, bo tu nie mówimy o tych sprawach, mówimy, że nie ma problemów związanych z funkcjami seksualnymi, ale są innego rodzaju zaburzenia. Nie trzymanie moczu na przykład. No jest wielkim problemem. Jak ja sobie mam z tym poradzić? Czy to jest jakiś problem, czy nie? Czy to nie jest największy problem? I z reguły ten problem jest największym akurat w przypadku osób po urazach rdzenia kręgowego. Natomiast czy z innych krajów możemy się uczyć? No to jest kwestia kulturowa. Inaczej jest to w Szwecji i tutaj byśmy musieli zmieniać się w całości, tak? Żebyśmy w pełni mogli tak prowadzić tę terapię, jak wygląda w Szwecji, gdzie zupełnie inaczej wyglądają też podręczniki dla dzieci, dla młodzieży. Czyli ta edukacja na poziomie szkolno-przedszkolnym. Znaczy tak, niektóre rzeczy nie są tabu. Ale dodam coś, bo to było parę lat temu, chyba ze trzy, byłam zaproszona przez znowu organizację pozarządową młodych osób z niepełnosprawnością ruchową i oni mieli środki, tak pozyskali środki i mogli zorganizować warsztaty tak jak chcieli. I teraz, co zrobili młodzi, około 20-letni ludzie? I jakiego tematu chcieli? W Polsce, tak, u nas. Jeden dotyczył komunikacji, czyli budowania relacji w ogóle, drugi, który prowadziłam, dotyczył relacji intymnych, miłosnych, seksualnych. I trzeci to były warsztaty praktyczne na materacach z fizjoterapeutą dotyczącą również seksu. Proszę mnie tutaj nie zrozumieć opacznie, seksu na materacach nie było, ale chodziło generalnie o tak pozycję, o właśnie tak, pozycję. Jak to robić? Tak, to co pan powiedział. Jak wejść? Ja jak... cały czas odnoszę wrażenie, znaczy, że właśnie jak najdalej, sama jestem specjalistą, jak najdalej od specjalistów, tak? Czyli, że nie ma mowy o tym, żeby specjaliści nie współpracowali i nie byli, że tak powiem, górnolotnie w służbie, tak? Osób bezpośrednio zainteresowanych, ponieważ tak naprawdę chodzi o integrowanie wiedzy, czy medycznej, czy psychologicznej, z czysto życiowymi potrzebami. Tutaj to, co mnie tak w samej fundacji fascynuje, to jest to, że tak naprawdę my możemy być jedynie pomocą, tak? Dla instruktorów, bo oni oddziaływują emocjonalnie. Czyli dokonują zmiany, bo nie wystarczy wiedzieć, tak? Trzeba zadziałać na emocje, żeby w człowieku nastąpiła zmiana, tak? Czyli właśnie, żeby był ten zapłon. Ta współpraca jest konieczna, ale punkt nacisku jest położony właśnie na instruktorów, czyli na te osoby, które mają być wzorcami. Ale to samo powiedział pan Dominik na samym początku, że ludzie po prostu nie mają problemu, żeby zapytać jego. Tak, o jego doświadczenie. Tak, to jeszcze o jeden temat, który się pojawia za granicą, u nas nie, czyli tego asystenta seksualnego, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych. Rozmawiamy dużo o komunikacji, o budowaniu relacji wśród osób niepełnosprawnych. Taki asystent to jest ktoś, kto jest potrzebny, bo trudno nawiązać więź podczas takiego spotkania to jest też kwestia kulturowa. Wiadomo, że tacy asystenci, nie wiem, w Holandii chyba tak były wzorce i wiem, że to dosyć duża dyskusja na ten temat była przed kilkoma laty. To jest związane z różnego rodzaju filmami, Belgii, które się w pojawiają. W Stanach Zjednoczonych. W Niemczech też. Tak, i to się, ale były seria, jakiś reportaż nawet. Tak, były tak. No, film niedawno film. Był, sesja, tak. Tak. Natomiast no, w Polsce jest dalej niezrozumiałe. Dlatego ja nie wiem, czy to się Czy by to się przyjęło? Nie, to jest to niemożliwe. Ja realistycznie to ocenię, ale chciałabym, jeżeli poruszamy ten temat. Znaczy, to się różni tym, relacja z asystentem seksualnym, a dokładnie z asystentką, bo rzadko kiedy dotyczy to kobiet, tak? Kobiety rzadko z różnych powodów też oczywistych nie korzystają z takich usług. Tym się różni od kontaktu z wyspecjalizowaną, podkreślę, tutaj kobietą z agencji towarzyskiej, tak? Towarzyskiej, że nie jest to relacja jeden na jeden, tylko to jest relacja trzech osób. Czyli, że osobą kluczową tu jest terapeuta, tak? Czyli przychodzi do niego osoba z daną niepełnosprawnością i wspólnie z terapeutą, jakby poszerzając pole świadomości, samoświadomości i temu służy pomoc, tak, terapeutyczna. Osoba bezpośrednio zainteresowana może jakby podjąć decyzję, tak, czy chce przetrenować, bo nie jest to relacja intymna, nie jest to relacja w tym sensie intymna psychicznie. Tak, tak? Czyli, że założeniem jest, że nie można wchodzić w relację no taką głębszą z asystentką seksualną, czyli można się z nią spotykać na przykład potem. Tak, jest ograniczona ilość tych spotkań. One mają swoje określone procedury związane z tym, jak to spotkanie może przebiegać i tak dalej. I chodzi o to, żeby to było bezpieczne dla klienta, tak? Dla pacjenta i żeby nie zakładać z góry, że to musi być stosunek seksualny, bo badania wykazują, że to jest mniej więcej 1/3 tych relacji się opiera na odbyciu stosunku seksualnego, że czasami chodzi o po prostu kontakt z nagością, o rozmowę o charakterze seksualnym, o dotyk, tak, przełamanie granicy ciała. Myślę tutaj o osobach zamkniętych w swoim ciele, które są dotykane jedynie w sposób taki samoobsługowy i medyczny, tak, a bez kontekstu seksualnego. I one tak... Bez czułości. Tak, bez czułości. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Znaczy, ja jestem olbrzymią przeciwniczką takiego zamknięcia i wulgaryzowania jakby od samego początku. Tak jest. Aczkolwiek też nie jestem absolutnie przeciwna, ale tutaj moje zdanie w ogóle nie jest w tym wszystkim istotne, ale mówię o tym, co przekazują same osoby, z którymi pracuję, z niepełnosprawnością. Większość nie korzysta i nie korzystałaby, ale mówi, że chcieliby mieć taką możliwość, bo mają do tego prawo. Wybór. Czyli tak. W naszym kraju uważam, że jak najbardziej możliwe byłoby przeszkolenie grupy kobiet właśnie z agencji towarzyskich, ale żeby było wiadomo... A czy to jest potrzebne? Ja myślę, że opieram się też na zdaniu, na opinii bardzo wielu mężczyzn. Jeżeli mężczyzna jest sprawny, tak, i może skorzystać, tak, z tego prawa, tak, ma takie prawo. I wielu mężczyzn skorzysta z tego prawa. Ja nie znam, po prostu nie wiem, jakie są konsekwencje tego, dlatego że to wiemy tylko czy dana terapia wpływa na to, że później dana osoba nawiązuje te kontakty i realizuje się. Ta terapia ma zawsze jakiś cel, tak chyba jest. Że jest terapią dla sama sobie, sobie celem, jako jedynym, bo głównie o tym pytasz mówimy. Pytasz się o asystentkę, czy o dziewczynę z agencji? Niezależnie. A ja myślę, że jest bardzo duża różnica. Znaczy w swojej praktyce spotykam się, i to zwracam też do grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną, że na przykład bardzo wielu ojców zadaje sobie takie pytanie, jeśli ma syna z niepełnosprawnością, czy jakby nie podjąć takiej decyzji i nie pójść z synem do agencji towarzyskiej, bo prawdopodobnie jakby nigdy nie będzie w stanie wejść w relację z kobietą, która sama będzie tego chciała. To są trudne zagadnienia. Ja jednak bym odróżniała jedno od drugiego i życie jest życiem. Jest grupa mężczyzn, też z badań profesora Izdebskiego to jasno wynika, że... Co czwarte albo co piąte. Także jest wiele osób w każdym razie, które korzystają z niepełnosprawnością z usług prostytutek. Tak, ja znam też takie osoby, więc jestem za tym, żeby to były osoby w jakiś sposób przygotowane, tak? Czyli że wychodzą, że tak powiem, naprzeciw realiom. A reszta jest kwestią do dyskusji. Ja myślę, że ten temat jeszcze kiedyś się pojawi, dlatego że widzę u obu stron duże zainteresowanie, żeby rozmawiać dalej, ale niestety... Czas nas ponaglił, musimy kończyć. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Doktor Alicja Długołęcka, Rafał Skrzypczyk byli dzisiaj Państwa.